anladım. Yollar benden sorulur. Benimle aşık atan 5 dakikada yorulur. Şimşek gibi çakarım, rüzgar gibi geçerim. Şoförlükte ustayım, gezmeyi çok severim. Tek tepe binelim, hadi gidelim. Gezelim, görelim, eğlenelim. Tek tepe binelim, hadi gidelim. Yollar benden sorulur. Benimle aşık atan 5 dakikada yorulur. Şimşek gibi çakarım, rüzgar gibi geçerim. Şoförlükte ustayım, gezmeyi çok severim. Tek tepe binelim, hadi gidelim.